gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş gene bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş gene bana. Beyaz kime tanı var, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni bende salına da gel, hadi yavrum dön dolaş gene bana gel. Zaten bende talim yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş yine bana. Alçak ceviz dalları, sıva beyaz kolları, kız nereden geleyim, hep kesmişler yolları. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Kız nereden geleyim, hep sarmışlar yolları. Salına da salına da gel, hadi yavrum dön dolaş yine.